sızıyor, sızıyor. Su sızıyor, sızıyor. Daşların arasından, daşların arasından. Eğil bir yol öbeğim, eğil eğil öbeğim. Daşların arasından, daşların arasından. Yalan aslanım, yalan. Oğlan bayılan, oğlan sözüme de gayılan. Oğlan enişte bana demiş. Yalan aslanım, yalan. Denizin kenarında, denizin kenarında kalayladım kazanık, kalayladım kazanık. Bir güzelin uğruna, bir güzelin uğruna yedim rama sanık, yedim rama sanık. Oğlan bayılan, oğlan sözüme de gayılan. Oğlan enişte bana demiş. Yalan aslanım, yalan. Oğlan bayılan, oğlan sözüne de gayılan. Oğlan enişte bana demiş. Yalan aslanım, yalan. Kar yağıyor, yağıyor, kar yağıyor, yağıyor. Abamı giyeceğim, abamı giyeceğim. İhtiyara varıp da, ihtiyara varıp da. Nenemi diyeceğim, nenemi diyeceğim. Oğlan bayılan, oğlan sözüme de gayılan. Oğlan enişte bana demiş. Yalan aslanım, yalan. Oğlan bayılan, oğlan sözüne de gayılan. Oğlan enişte bana demiş. Yalan aslanım, yalan.